na, alam ko na ayaw mo na kong makita. Wala naman akong magagawa, matitiis ako't maghihintay sa'yo. Kahit na ako'y napabalo sa iyo, mas mabuti lang ayata ito kesa ang mawala ka. Kaya di ko kaya ang lumayo sa'yo. Naghihintay, nag-aabang ng iyong tawag. Pagkat nadarama ng puso'y di na mapanatag. Habang nakatingin sa ating dalawang singsing, nagkukulong at tulala na nanaginip ng gising. Hanggang sa tumunog ang aking telepono, boses mo ang narinig at ikinagulat ko. Kinausap mo ako na may ngiti sa iyong labi. Muling nabuo ang dating puso kong nahati. Agad mong sinabihan at dinagatubili na magkita tayong dalawa, wag kang mahuhuli. At madaling ibinigay ang luna ng iyong tirahan. Agarang umalis ng bahay kahit mahirapan. Ang paa sa kakalakad at sa kakatakbo, pagod ay titiisin para lang makita ko ang babaeng kay tagal ko nang hinihintay. Huwag kang aalis dyan, malapit na ako sa iyong bahay. Ang mga tawag kong di mo sinasagot, di mo na gusto ang ako'y nandito na sa tapat ng iyong pinto. Isang krimen ng bumungad at ako'y napahinto. Nagwala at sumigaw, hinarangan ng pulis. Binitbit palabas at ako'y pinaalis. Galit ay di matiis, dinaya ng telepono. Nagbabaka sakali na meron pang sumagot nito. Ngunit wala na, pagkat ang lagay mo ay critical. Biglang pinasok ang iyong bahay ng isang kriminal. Ang akala mo'y ako, mga mata ay tinitigan. Di nagdalawa ang isip, ang buhay mo'y kinitila. Di mapigil ang luha nitong aking mga mata. Nanggigigil sa nangyari, nais kong makita ka. Paulit-ulit na denial ang iyong numero. Galit na galit habang hawak ang telepono. Ngunit di mo na sinasagot ang aking mga tawag. Di ko man lang nasabi sa iyo na patawad. Ang mga tawag